أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Yani şimdi bakınız, siz bir gün gelecek ki İslam dininin gayri olan, İslam dininden gayri olan Yahud ve Nasara, Hristiyanların adat anelerini benimseyeceksiniz. Onlar nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşayalım diyeceksiniz. Halbuki İslam yaşayışıyla Hristiyan yaşayışının mukayeseye şey bile yok, lüzum bile yok. O dinsizdir. Akıllı inkar etmiştir. Allah peygamberin haberi. Nasıl yaşarsa onun yaşayışı bize hiç şey bizim yok. Biz İslam'ın yaşayışını yaşamamız lazım gelirken maal esef bir gün gelecek insanlar onların adat-ı ananelerini benimseyecekler. Onlar nasıl giyiniyorsa öyle giyinecekler. Onlar nasıl yiyip içiyorlarsa öyle yiyip içecekler. Onlar efendim hayatlarında neler yapıyorlarsa biz de onları yapmaya çalışacağız ama arka tarafı Allah'a çıkacağız. Şimdi geçen cuma dersinde mesela israftan bahsettik. Çok konuşmayın dedik. Bu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin israf hakkındaki sözleri çok güzel. Çok yeme. Kısa. Çok yeme. Çok içme. Çok konuşma. Çok da uyuma. Niçin? Çok yemek, çok içmek, çok uyku, çok laf zamanın kaybolmasını iktiza eder. Zaman gider elden. Hani nefeslerimiz gidiyor, ömrümüz gidiyor, başka. Bir de zamanımız elimizden gidiyor. Bugün kalkıyoruz bir de Avrupa'yla yarış edelim diyoruz. Zamanlarını öldürür insanın. Avrupa'yla yol ayak uydurmasına imkanı var. Senin Allah'ın verdiği en güzel zamanları sefahatle geçiriyorsun. Boşuna geçiriyorsun, bir de onlarla yarış edeceğim diyerekten hafifan gayret. Allah muhafaza et. Hatta o kadar acı ki, onlar bir dat denilen hayvan varmış. Kediden büyük şöyle, tüysüz bir hayvan. 700 sene yaşar, su içmez. 40 günde bir demle silik yapar. Böyle bir hayvan. Bir tüyü olmadığı için sıcakta duramaz, yer altından köstebekler gibi yuvaları yapar, orada yaşar. Öyle hayvanın ufacık bir deliği vardı. Yani gavurlar o delikten içeriye girmeye çalıştılar. Siz de arkasından girmeye çalışacaksınız. Buraya girilir mi diye düşünemeyeceksiniz artık. Bu delikte bizim ne işimiz vardı? Gavur girdi ya biz de girelim diyeceksiniz. Bu kadar yani saçma iş. Allah muhafaza etsin. Şimdi bakın yine daha acısı. Bir gün gelecek ki bugün faiz denilen şey adeta herkesin hiç yani çekinmeden yapacağı bir meta olacak. Halbuki onun bir dirhemi, bir dirhem yani en ufak, bir dirhem işte en ufak. Le dirhemin yusibuhu raculu miner riba. Faizden bir dirhem isabet eden kendisine bir insan azam indallah. Onun vebal indi ilahiyede o kadar büyüktür ki bir dirhem efendi. En ufak, zerre demek yani. Bir ufak dirhem, riba, faiz kendisine isabet ediyor kazancından neresindense. Bunun indi ilahiyedeki vebali o kadar büyüktür ki indallah min selasetin ve selasine zenneten gezniha fil İslam. İslam'da, İslam'dan evvel değil, İslam'da iken, İslam iken yapmış olduğu 33 zinanın günahından daha büyüktür. Bunu bilmeyen yoktur. Hep kitapları da yazılmıştır. Hocalar da söyler, vaizler de söyler. Okurlar, ederler filan ama gel içeriden nefis bırakmaz insanı rahat. Bunlarsız dünya bugün işi olmazdır. Ticaret dönmezdir. Kanaat yok kalmaz bir şeyler olur. Bu günahları insanlar yüklenir. Sonra der ki işte bak bu fabrikalar benim ha görüyor musun? Çok iyi ama kökü haram. Sonra bir gün gelir o fabrikaların bu fabrikalarda insanlar gölgeler nasıl zahil olursa onlar da zahil olur gider. Sen ondan sonra onun vebalini çektir. Onun içindir ki, bak ne güzel. Ve zikrullahi bil gadat vel aşi. Sabahta ve akşamda Allah Teala'nın zikriyle meşgul olmak, Kur'an okumak, zikrullah yapmak, bir kitap okumak, mutale, din kitaplarından, fıkıh kitaplarından bir kitap okumak, hayrun min hatr suyur fi sebillah. Düşman karşılığında, fi sebillah, dövüşen adamlar nasıl mükafat kazanıyorlarsa, onlardan daha hayırlıdır. Bu dinin icaplarını yerine getirmeye çalışmak. Şimdi bugün lanet derslerinden olaraktan, dün hatiplerin hutbada kendimizi beğendireceğiz ve başkalarından daha güzel olduğumuzu göstermek için belagat ve fesahat satarak hutbe okumaları. Belagat ve fesahat sataraktan, taslayaraktan hutbe okumaları, herkes maşallah ne güzel hatip ya. Mest olduk hepsimiz. Çok güzel konuşuyor. Cami olmasa alkışlayacağız ama camide olmaz tabii. Bunun için böyle fesahat taslaklarına da lanallah buyurmuş. Allah lanet. Niçin? Biz vitrinlerde görüyoruz ya, bazı gayet güzel resimler yapıyorlar, heykeller. Sistev koyuyor vitrinine adam, malını satmak için. Cansız bir lafın, ruhsuz bir lafın süslenip de püslenip de ortaya atılmasından ne mana çıkar? Sen kardeşine ifade-i meramet anlayacağı şekilde, onun anlamayacağı şekilde sen belagat ve fesahatle konuşmuşsun. Senin karşındakiler hep münevver değil ki. Hep de Farsça, Arapça bilir insanlar der ki, ne dedi acaba bu der. Bir kısa misalini arz edeyim. Hepinizin belki bildiği şeylerdir. Vaktiyle bu Yunanlıların bir kısmı buralarda oturmuşlar da, kıtlık olmuş bu Yunanistan tarafında. Kıtlığa karşı çareleri tükenmiş, demişler ki bir heyet tertip edelim de gitsin Anadolu'daki kardeşlerimize haber versin ki zorret değil bize buğday, erfan neyse yollasınlar, erzak yollasınlar. Gelmiş bir heyet. İşte gayet kibar insanlar, fesahat, belagat sahibi insanlar. Konuşmuşlar. Gitmişler memlekette. Ne yaptınız? Çok güzel belirttik bizim açlığımızı. Şimdi demişler vapurlar, dolar gelir merak etmeyin. Beklemişler. Ne gelen var, ne giden var. Demişler bir heyet daha yollayalım da belki ne olursa bunlar anlamadılar mı, ne yaptılar. Gelmiş ikinci bir heyet. Demiş yahu siz nasıl adamsınız? Biz size heyet gönderdik, açlığımızı duyurduk. Neye yardım etmiyorsunuz siz bizden değil misiniz? Demişler bilmeyiz, geldiler bir adamlar buraya. Söylediler bir şeyler ama bir şey anlamadık biz onların söylediklerinden. Yalnız alkışladık, gittiler. Edepsiz herifler, terbiyesiz herifler. Hiç Allah'tan siz hiç korkmaz mısınız, utanmaz mısınız diye başlamışlar ağızdan açma. Ne o ya? Biz açlıktan kırılıyoruz orada da siz hiç umurunuza gelmiyor mu? Bizim haberimiz yok ya. Yolladık heyet ya. O heyetin ne dediğini biz anlamadık ki. Allah sözü. Onun için fesahat, belagat münevver insanlara. Yüzde kaçtır münevver cemaatin içerisinde? 5-10. 5-10 kişi için 90 kişiyi feda mı edeceğiz şimdi? Köylü kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz fesahattan, belagattan anlamazlar ki. Halkın anlayacağı dil neyse onu söylersin. O edebiyatçı da o da başka türlü anlasın. Ne yapalım? Onun için لَعَنَ اللّٰهُ يُشَقِّكُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيكَ الشِّعْ. İkinci lanet. لَعَنَ اللّٰهُ نَايِحَةَ. Nâiha, cenaze öldüğü vakitte feryadı füvan edip ağlayan, bağıran, takdir-i hudaya rızasızlık. Ağlar insan. Anasıdır, babasıdır, ölmüştür, ağlar ama içinden ağlar, gözünden yaşlar akar, bağırıp çığırıp etrafı rahatsız etmez, feryadı figan etmez. Bunlara öyle feryadı figan edenlere Allah lanetsin. Vel müstemiyete, onu dinleyenlere de. Çünkü onun etrafında dinleyiciler olursa, bakar kimse dinlemiyor, kulak asan yok, o da keser sesini. Fakat etrafındaki dinleyicilerine kendisinin sözü acısını duyuracak, bağırır da bağırır. Allah onlara. Vel halikate, yine bu acısından dolayı saçlarını yoruyor. Üstünü başını yırtıyor. Takdir-i hudaya rızasızlığın alametidir bu. Bunlara karşı da dehanet buyurmuş Cenab-ı Peygamber. Talika da tezalik. Onun gibi. Üçüncü لَاَنَ اللّٰهُ مَنْ قَعْدَ وَسَطَ الْخَلْقَ Cemiyetlerde ortayları ortaya geçip halkı güldürmeye çalışan maskaralar. Bunlar da Allah'a. لَاَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Vasıla, kadın, saçı kafi gelmiyor. Başka kadının saçını kesmişler. Nereden almışlar? Saçını süslemek için, başını süslemek için, kocaman bir saç yapmak için, onun başına ekliyor. Allah'ın lanetine müstahak olduğunu beğenmiş. Müstavsılı da onu yapanlar. Vahşime, müstevşime, ciltlerini dövme ile boyayıp, resimler çıkartanlar, çiçekler çıkartan, ellerinde olur, yüzlerinde olur, bazen göğüslerinde, kollarında olur. Bu Arap kavminde ve bizim şark tarafın halkında çok yapanlar olur. Allah ıslah eylesin. Ravileri de çoktur ha bunun. Bak, teberrüken okuyayım. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Bukhari, Davud, Nese'i, İbn-i Mace, Tirmizi, Hazreti Ömer'den. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Hazreti Nese'den Ayşe'de vardı. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Nese'i, İbn-i Mace, An Esma, Hazreti Esma'dan. Le'anallahu'l hamr. Hamir, biliyorsunuz şarap. Allah şaraba da lanet etsin. İnsanı çileden çıkarıyor. Bakın ama şimdi. O kendisi, şimdi şarabın kendisine lanet olduğu gibi. Ve hamileha. Onu taşıyan. Hamil. Ve sakiyeha. Onu ona veren. Saki. Sulayan. Üçüncüsü. Ve bayiha. Satıyor. Lanet hem şarabın kendisine, hem içene, hem veren, yani içmek için verene ve bayi aha dükkanına koymuş satıyor. Ve müttaha dükkanından alıyor. Ve asıraha onun üzümünü sıkıp suyunu çıkarıyor. Oraya, orası için hazırlık yapıyor. Ve mutasıraha onun yapıcısı, işçileri. Ve hamileha bunu dükkana yapılan yerden alıp da hamallık yapan, götüren adama, hamileha. Vel mühtemilete iley, hamalın arkasına kaldırıveren adama. Bakınız ne kadar ince. Hamalın arkasına yardım etmek için bu şarap şişesini, yani küpünü, tenekesini bunun arkasına kaldıran adam da lanetin içerisine giriyor. Ve akile semeniha. En nihayette onun parasını yiyene. Allah lanet. Yani Allah, şimdi kardeş evvelki dedi ki, Allah'ın lanet caiz değil. Lanet, sen Allah'ın rahmetinden uzak ol demek. Allah'ın rahmetinden uzak ol demek, balığı sudan çıkarmak demektir. Balık sudan çıkınca yaşar mı? Rahmetten nasıl yaşamazsa, rahmet-i ilahiyeden uzak ol, sen de yaşama demek. Maddesi durur, vücut durur ama maneviyatı ölür. Maneviyatı öldükten sonra maddesinin de kıymeti yok zaten. Onun için onun parasını yemek de o lanetin içerisine düşüyor. Allah muhafaza. Şimdi bizim ekseri dükkanlarımızda bu satılır bir meta haline gelmiş. Ben şişede satıyorum diyor. Evet, şişede satarsın. Nerede satarsan yap, sat. İstersen hiç elini değirme. Bak hamala arkasına kaldırıyor. Bu da bu lanetin içerisine giriyor. Bu. Götüren de laneti müstahak oluyor. Yapan da yaptıran da birçok şeyler işte. Ravileri de bunların da çok. Davud, Beyhaki, Hakim, Hazreti Ömer'den, Tirmizi, İbn-i Mace, Hazreti Enes'ten, Tabarani, Osman İbni Ebil Asi'den. Allah muhafaza etsin. Bir şarap denilen şey, şimdi yukarıdaki derste de geçti de, ümmetin bir zaman gelecek ki bunun ismini değiştirerekten üzüm suyu değiştirdik. Üzüm suyu değiştirdik. Ne suyu olursa olsun, Allah-u Teala'nın yasağı yasaktır. Halali halal, haramı haram bilmek İslam'ın vazifesidir. Yoksa halalı haram dersen, harama da halal dersen, insan İslam'dan çıkar dışarıya. Şimdi yine bakınız. لَاَنَ müteşebbihat. Lanet caiz olmadığı halde, Cenab-ı Peygamber böyle 100 kadar lanet saymış. Cenab-ı Peygamber lanet caiz olmadığı halde, 100 kadar lanet sayıyor. O lanetleri sayıyor şimdi. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ Kadınlardan kendilerini erkeklere benzetenlere de Allah lanet etsin. Minennisa bir rical. Kendilerini erkeğe benzetiyor. Ne gibi demiş? Ki halk res. Başını gazetiyor erkekler gibi. Taçsız geziyor. Yahut kılıç kuşanıyor. Kılıç kuşanıyor. Bunlar erkeklik alametidir. Kadın bunları özendi miydi? Böyle şeyleri yaptı mıydı? Erkek istesini giydi miydi? Bu müteşebbihat kabiline giriyor ki Allah'a diyor. İkincisi vel müteşebbihin miner rical bin nisa. Erkeklerden de kendilerini kadınlara benzetenler de benzetenlere de Allah lanet etsin. Onlar da bak birinci bi halkil vücuh yüzlerini kazıtmak suretiyle bir. İkincisi ve fil libas kadın gibi giyiniyor. Yahut kulaklarına küfe takmak gibi, boynuna gerdan takmak gibi kadınlık alameti olan şeyleri bu da kullanıyor. Allah'ım olsun. Ravilerine bakınız. Tabarani, Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Davud, Tirmizi, İbni Mace, Hazreti İbni Abbas'tan. İbni Mace tekrar An Ebi Hüreyre'den, Tabarani ise An Ebi Hükre'den. Rivayet etmişler bu hadis-i şerif. Allah kusurlarımızı affetsin. Hani bir zaman geldik, bir zaman ki siz Hristiyanların adat ananelerini kendinize mal etmeye çalışacaksınız. Bu kazımak Hristiyanlıktan bize geçmiştir. Müslümanlıkta bir şey yoktu. Bu bugünkü görünen bütün yenilikler hep buradan gelen şeylerdir ki çocuklar sakal salıyorlar, saçlarını uzatıyorlar. Bir de diyorlar ki peygamberin de uzundu diyorlar. Peygambere benzesen başımdan yedi... Ayağını öpeyim senin başın. Başımın tacı ol. Fakat Avrupa'ya benziyorsun sen gene. Oradan geldi diyor yapıyorsun. Peygamber yaptı diye yapsan namazını da kılarsın, orucunu da tutarsın. Peygamberin yaptıklarını da yaparsın. O zaman başımın tacı olursun. Le'anellahu. Yine bir lanet daha. Akiler riba. Faiz yiyenlere. Faizle para kazanıyor. Veriyor şuna buna parayı. Ondan aldığı faizlerle geçiniyor. Allah bunları da lanet. Çünkü bunun bugünkü şeyleri yani mütehassısları dünyadaki pahalılıkların %100'ünü icap ettiren şey bu faizcilik oluyor. Faiz dünyadaki çünkü %20 kazanç verecek. Bu %20 her sene bu faize vereceği para malın üzerine yüklene işte bugünkü günü buldu. Yarın daha yani ucuzluk mümkün değil. Bu faiz sistemi yürüdükçe ucuzluk mümkün değil. Çünkü her sen her şeyde sen vereceksin o parayı. O müesseseyi o parayı sana vermiştir. O parayı sen onu verince ki senden veremezsin ki malında, malının kazancına ekleyeceksin o parayı. Yine Ahmet'ten alacaksın o parayı. Bu sefer yükü Ahmet çekecek. Bu ayakkabı 25 lirayken sen ona hesap edeceksin bu para bu kadar eder. Diyeceksin ki bu 35 lira aşağı idare etmez. 25 liralık ayakkabıyı ben 35 liraya alacağım. O 10 lirayı ben veriyorum. Sen vermiyorsun. O yine zavallı zafanın üstüne yükleniyor o. Zenginin kesesinden çıkaracak. Yaman var öyle. O kesesinden çıkarmaz. Senden alacağım malı ekleyecek. Sen ne alırsan onu ekleyecek. Sen de onu alırsın. Bir daha sefere daha pahalı. Bir daha sefere daha pahalı. İşte çocukluğumuzdan beri göre geldiğimiz hal. Onun için Cenab-ı Peygamber lanet ediyor bunu yapanlara. Çünkü o faizi kaldırdı zamanında. Ayakların altında çiğnedin dedi, faiz yok dedi. Kimlerin faizi varsa bundan sonra sülbari hakları var. Başka faiz diye bir şey verilmez dedi. Bitti. O meşhur hutbası var ya peygamberimizin. O meşhur hutbasının içerisinde bu mevcut. Ve mukilehu ve katibehu. Şimdi bakınız bunu yiyenle beraber bir de katip yazıyor ya bunu. O da fena bir şey yani. O müessese de katiplik olmaz mı bela? Çünkü ona oradan çok para veriyorlar ama Allah hayrını versin, hayırlısını versin paraların. Bühüm yalimun diyor. Ve mani as sadakati. Sadaka iki kısım tabi. Bir farz, bir de nafile kısmı var. Buradaki mani as sadaka, lanete müstahak olanlar, farz olan sadakaları da vermeyenler. Biz buna zekat ve öşür derler. Gidni bir lanet. Le'anellahu kaşirete vel makşurete. Hanım kardeşler yüzlerini güzelleştirmek için bir şeyler kullanırlar. Yüzünü cilalar. Yüz cilası yani. Yüzlerini cilalar. Eski devirde başkaymış. Bu devirde yine başka. Maksat yüzü cilalandırıp güzel göstermek. Bu kendilerine güzel göstermek için yüzünü böyle boyama suretiyle, dudağını boyama, şunu bunu boyayarak güzel göstermek isteyenleri de lanetmişler Peygamber. Niçin? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bir hilkat var. Bu hilkatı sen beğenmiyorsan daha güzelini yapacağım diyerekten. Tavyir-i tepti. Saç tıkaların kesilmesi de yine tavyir kısmına sokuyorlar ulema. Tebdil ediyorsun Allah-u Teala'nın verdiği hırkati. Kesmek suretiyle. Hem kadınlarınkine benzemek hem de tebdil beğenmek suretiyle bunu kazımak Allah'a asirgesin büyük şeylere sebep oluyor. Onun için çok rica ederim. Çok arkadaşlarımdan dinliyorum. Bugün yine dinledim. Diyorlar ki hacca giden hacı efendilerimizden hac tabakasından çoğu gelirken sakallı gelir. Fakat hoca efendilerle, hafız efendilere sanki bu emir yokmuş. Şimdi birçok kimseler de sakalsızların arkasında kılınan namaz iade edilmesi lazımdır demişler de bana soruyorlar. Ben karışmam öyle şey dedim. Sakalsızların arkasında kılınan namaz çünkü 3 mezhepte haram. Sakalın kazanması 3 mezhepte haram bizde de mekruhmuş. Mekruh da külli mekruhun haramdır Hazreti İmam Muhammed. Allah kusurumuzu affetsin. Tabi insanların bir şey devri var. Gençlik devri var. Yetişkinlik devri, orta devri, ihtiyarlık devri. Adam 40'ını değil de 8'ine basmış hala tıraşta. Hala tıraşta. Ne yapalım? Allah affetsin. Yine bir lanet. Lanellahu nazıra vel menzure ileyh. Nazır, avretleri açık olan kimselerin avretlerine bakmak. Avret yerleri açık olan insanların avret yerlerine bakmak. Bunlara bakanlara Allah lanet. Evvela bakana diyor. Dikkat eder misin? Evvela bakana lanet. Yum gözünü bakma. Elinden gelirse. Bir de baktıran var. Açmış avretlerini tabii. Açık olunca bak gösteriyor kendini. Bu gösterenlere bakana da lanetsin demiş. Allah muhafaza etsin. Onun için hamamlara da çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de avret yerlerinin örtülü olmasına dikkat etmek ve bazı insanlar her nedense avret yerlerini pek örtemezlerse o zaman sen kendini vuru. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ مَسَلَ بِالْحَيَوَانِ Bu da hayvanların idiş etmek, kulaklarını kesmek, nişan olsun diye burnunu kesmek veya şurasından burasından hayvana eziyet olucu şeylerde yapanlara da lanet olsun demiş. Hayvana işaret edeceğin bir damga vurursun üzerine. Bir işaret vurursun. Onun kulağını kesmekten sen yahut başka yerini kesip de öyle, onu sakat bıraksa, canını acıtmaksa onun için lanet Allah onları da buyurmuş. Onun için kurban alırken keseceğin hayvanın azasının tam olmasına dikkat edeceksin. Eğer kulağı üçte yarısından yani üçte birinden fazlası yahut ikisi kesilmişse bu kurbana da müstahak olmaz sana. Anladık mı? Bakın yine bir lanet daha. Le'anellahu men le'ane valideyh. Anasına babasına lanet edene de Allah lanet etsin. Aman ya Resulallah demiş anasına babasına lanet eder mi insan? Evet. Sen seversin onun anasına babasına. O da sever senin anana babana. Sen ne oldun? Vesile oldun anana babana. Sövülmeye. Ha sen sövdün, ha başkasını sövdürttürdün. Bunun için bu da lanet olsunlar. Bunun için ağızları kötü sözlere alıştırmamak daima edibane, kibarane, nazikane bir surette. Allah muhafaza etsin. Bizim köylü kardeşlerden bu çok çirkin bir adettir. Bu adetlerin kaldırılması da kolay bir şey değildir. Kolay bir şey değildir. Laflarla takmazınlar. Muhakkak ya döveceksin, ya hapsedeceksin, zoru görecek de bırakacak. Yoksa kolaylıkla bırakmazlar. Bu ona efelik denilen bir tabirle bu sövmek ona koltuklarını kabardır. Filanın şöyle yaptın, böyle yaptın diyerekten. Le'ane valide. Ve le'ane Allah men zebeha li gayrillah. Yine Allah'tan gayriye kurban kesene de Allah lanet etsin. Deler peygamber olsa dahi ne Musa'sına, ne İsa'sına, ne bizim peygambere kurban kesilmez. Ne Kabe'sine. Ki kurban ancak Allah için kesilir. Şurada burada gelen bazı gösterişlerde kesiyorlar ya, bu kesilen kurban eti de yemez ha. Olmaz Allah için kesilmemiştir. Allah için kesilmeyen kurban eti de yemez. Ve le'an Allah men ava muhsen. Yine Allah lanet etsin o adama ki bir caniyi saklıyor. Cani. Yapmış bir cinayet. Yani arıyor onu. Şimdi hangi bir vakit işte, hükümet arıyordu ya bu şeylerine, radyolarına soyuyor atlarını. Saklanmışlar tabii onlar böyle yerlerden. Fakat kimse demiyor bizimle de diyerekten. İşte le'anillah, Allah'ın lanetine nasıl oluyorlar. Müstahak oluyor yani. Men ava muhdisen. Caniyi saklıyor evinde. Hırsızlık yapmış, adam öldürmüş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Aranıyor fakat bulunmuyor, saklanıyor bir yerde. Saklayana lanetsin Allah. Ve le'anillah men gayre menâral ahd. Yine Allah lanet etsin ki yer alametleri olan hudut alametlerini tebdil ediyor. Tagir ediyor. Mesela hududu arz yeri, mesela 100 metre yahut 500 metre bir yer var. Bir dönüm, iki dönüm bir yer var. Etrafındaki insanların cahilinden, zafiyetinden istifade ederekten birer metre, yarımşar metre, hatta bir karış bile olsa çalıyor. Bu çalma, çalana da lanet ediyor. Yani. Ne kadar fena şey yani. Gene razı olmuyorsun senin şimdi. Kardeşin hakkında nasıl çalıyorsun bunu? Ama lanete müstahak olduğunu bilmek lazım. Yine buyuruyor. Lanallah. Bu okuduklarım Ahmed bin Hanbel'in, Müslim'in, Nese'inin Hazreti Ali Efendimiz'den rivayeti. Şimdi okuyacağım. Lanallah. Yine Allah lanetsin. Men vala gayre mevali. Yani mevali köle de. Kölenin bir efendisi var. Efendisini beğenmiyor. Başka daha bir zengin efendi var. Ben onun kölesiyim diyor. Bu zengin kölesi. Ben gayre bevali. Bu benim efendim diyor. Bunu değiştirdiğinden dolayı o da Allah'ın lanetine müstahak. Lanallah men gayre tuhumel art. Yine yerinin hududunu değiştiren insan. Ona da lanet. Yine lanallah men kemehü ana aytarik. Körü yolunu şaşırtırıyor. Körün yolunu şaşırtırıyor. Bazı muzipler vardır öyle. Muzip bir kalem. Zaten kör yardıma muhtaçken buradan değil buradan geçsin diyor. Bunu şaşırtırıyor. Halbuki bu iki türlü manaya gelir. Bir de cahil bir insan vardır. Hakikati bilmez. Buna birisi gelir ki hakikat budur yahu. Nedir? Ağaca tapacaksın der. İşte maymuna tapacaksın. Hayvana tapacaksın. Güneşe tapacaksın. Ateşe tapacaksın. Yıldıza tapacaksın. Şaşırtırıyor insanı. Çeşitli. Allah muhafaza. Bu insanların da cahili ama gibidir yani. Ve le'anallah men le'ane valideyh. Anasına babasına lanet eden ve lanete sebep olan. Ve le'anallah men zebeha li gayrillah. Yine Allah'tan gayri için hayvan kesene. Ve le'anallah men vaka'a ala behimetin. Hayvanlara tecavüz edenler. Şehvetleriyle tecavüz edenler. Men amile velle anallah men amile amele kavmi Lut. Lut kavminin işlediği fiil işini işleyenlere de Allah lanet. Fiil işini. Söylemel. Bu ama hepsi birer kere söylendiği halde bunun için le anallah men amile amele kavmi Lut ki le anallah velle anallah men amile amele kavmi Lut 3 defa bunu tekrar etmiş Cenab-ı Hak. Lut kavminin yapmış olduğu çirkin hadiseyi işleyenlere Allah lanet etsin demiş. İşte Lut gölü oradan kalmadı. O kavim bu pisliği yaparlarken Cenab-ı Hak meleklerini yolladı. Onu altının üstüne çevirdiler. Hani biz diyoruz ki yer sallandı da şöyle oldu böyle oldu. Sen ne desen de. Fakat o bizim bildiğimiz iman ettiğimiz şey Cenab-ı Cibril'in kanadıyla kaldırılmış, ters çevrilmiş, yerin altına geçmiş, orada da su kaynamıştır. Bugün işte Lut gölü değil de meşhurdur. Suyu da bir şey yaramaz. İsrail'e yaradı bugün. Yine bir lanet. Le'anallah men sebbe eshabi. Benim eshabıma sebbedenlere de Allah lanet. Biz o eshabı hürmet ve saygı ile ağzımıza almamız lazım gelirken bazı hadiseler dolayısıyla bazı insanlar onları şey yaparlar. Noksan görürler, ayıplarlar ve çirkin sözler ağızlarından çıkarırlar ki Allah-u Teala'nın lanetine de müstahak olurlar. Onun için İmam-ı Gazali'nin çok güzel bir sözü vardır. Bunlar vaktiyle kılıç kılıçlarını kana boyadılar. Oldu olan. Sana bugün ne oluyor ki sen de dilini bunların kanlarıyla telmis ediyorsun? Allah o. Onların arasındaki hükmü verecek odur o. Belki onlar birbirini affedecekler, belki barışacaklar, ne olacaksa olacak. Onun için bize düşen ashab-ı kiram anıldığı vakitte radıyallahu anh ve radıyallahu anhüm demek vaciptir hepsi. Allah onlardan razı olsun. Olmasaydı biz bugün bu dini bulamazdık. Bulamazdık, imkanı yok. Onların fedakarlıkları, yani bugün imkan haricinde bir şey. Onların fedakarlığını yapacak güçlerini bugün bulmak mümkün değil. Yine bir lanet. La'nallah el-muhtefi vel-muhtefiye. Muhtefi, kabirleri açıp kefin soyanlar. Kabirleri açıyor, kefenleri soyuyor. Ölmüş adamın üzerindeki kefeni alıyor, götürüp satıp ondan geçiriyor. Kadından ve erkekten bunları yapanlara da Allah lanet diye buyurmuş ki İmam Malik, Şafii, Beyhaki Hazreti Umret hepsini Abdurrahman Hazretlerinden ve Beyhaki Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş. Yine bir lanet daha ki le'anallahu azze ve cel. Allah Celle ve Ala o fakire lanet etsin ki, o fakire lanet etsin ki tevada li ganiyyin min ecli malihi, zengine zenginliğinden dolayı boyun büküyor. Zengine zenginliğinden dolayı boyun büken fakire de Allah lanetsin. Boyun büküyor, tevazu gösteriyor ona. Beğiliyor, beğiliyor, şöylesin, böylesin diyerekten övüyor, bir şeyler yapıyor. İleride bir hadis daha gelecek. Men fe'ale zâlike minhum. Men fe'ale zâlike minhum. Sizden her kim bunu tekbir yapacak olursa fukile sülüsa dini. Dinin üçte, üçte ikisi gider. Üçte ikisi gider. Allah Allah. Hazreti Ebu Zerde radıyallahu anh. Bitti lanetler. Çok bunlar da bu kadarını almış kitabına. لَقَدِ اسْتَجَنَّ بِجُنَّةٍ حَصِينَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ سَلَفَ لَهُ سَلَاسُ اَوْلَادٍ فِي الْاِسْلَامِ. İslamiyetteyken bülüğe ermeden üç tane çocuğunu ahirete yollayan insan tam bir kal'a içerisine girmiş mahfuz bir haldedir. Cehennemden. İçin İslamiyet'te yetiştiği üç evlat dünyada kendinden evvel ahirete geçmiş. Burada bu evlatların yaşları hakkında bir şey dememiş ama benim hatırımda kaldığına göre lüğden evvel ahirete gidenler olsa gerek. Kendinden evvel gidenler de belki bunun içerisine girebilirler. لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ الْلَيْلَةَ سُورَةٌ لِهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا. Yine buyuruyor ki, bu gece bana bir sure nazil oldu. Ki o sure bana güneşin böyle doğup da ne kadar yeri aydınlatıyorsa, onların o aydınlıkları yerlerin hepsinden, yani her yerden bana daha sevgilidir. Bu akşam inen sure. Nedir o sure? İnna fedahna aleke fethamu bina. 80 küsur ayetten ibarettir. Ezberlemek, her sabah, her akşam okumak aladır. Ahmed bin Hanbel'le beraber Bukhari, Tirmizi de Hazreti Ömer'den rivayet etmişler. Şimdi şunu bak, şunu dinleyiz bakın. Lekad hememtü. Hem, kastettik. Lekad hememtü. Ben kastettim ki, arzu ettim ki, en anura Bilal'e. Bilal'a deyim ki, Bilal-i Habeşi Müezzin Başı. Ona deyim ki, ya Bilal. O yukarıda aşağıdayım şu. Amir Rejilen. Bir racik ki o da Bilal olmasın. Evet. Bilal'e ben emredeyim ki yusalli bin nas. Bu ezan okusun. Yahut imam olsun. Nas'ın cemaati namazı kıldırsın. Ezan okusun. İmam da olsun. Namazı kıldırsın. Ben sümme uharriku ala ricalin yetekallefune anil cümeti büyütev. O gün ben dolaşayım. Cuma'ya gelmeyenlerin evlerini yakayım. Cuma'ya gelmeyenlerin evlerini yakmak için bugün namazı başkası kıldırsın, ben bir kontrol edeyim etrafı, kimler gelmediyse yakayım evleri. Ama bunu yapmış değil. Böyle bir kastı, tasavvur. Bu hem Ahmed bin Hanbel'in, hem Şibe'nin, hem de Müslim'in Hazreti İbn Mesud'dan rivayetidir ki bunun şeysinde, tefsirinde müfessirler çok uzun uzadıya da laf etmişlerdir. Yine bunun ikinci bir kısmı. لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنُرَ بِلَالًا. Burada Bilal'i açıkladı. Bilal'le emredeyim ki, öyle kastettim. فَيُقِمَ الصَّلَاةِ Namazı kıldırsın, kâmeti getirsin. ثُمَّ اَنْصَرِفُ اِلَى قَوْمٍ Ben deyim ondan sonra bir kavme ki, يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ Ezanı duydular da, فَلَا يُجِيبُونَ Ezanı icabet etmediler. Bakayım şöyle, ezanı duyduktan sonra, ezanı icabet etmeyenlerin, فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ Evlerini yakayım. Bu da şiddetli bir emir gene. Buna tehdit diyorlar. Onun için namazların mazereti meşru olan müstesna. Mazereti meşrua olmadıkça en hasta olur, ihtiyar olur, gelemez. Şu mazeret, bu mazeretten dolayı gelmemesi belki kabul olmuş. Fakat çünkü bir ama gelmiş, bana müsaade et ya Resulallah, ben namazı evimde kılayım demiş. Çünkü gözlerim görmüyor demiş. Evvela peki demiş. Sonra çağırın demiş. Bir ip uzat evinden demiş. Ona tutunarak gel. Yani bu vücubuna delalet eder diyorlar. Camiye gelmek. Amaya bunu tekrar edince herkes için artık camiye gelmeleri şey oluyor. Borç oluyor yani. Haçta bir şey var. Okuduğum şey çok hoşuma gider. Hacıları hepsi bilmiş değildir. Çoğumuz hep cahilizdir. 10 defa da değil, 100 defa da gitsek, senede bir kere olduğu için birçok kusurlarımız oluyor. Mümkün de değil o kusurlardan insanların kendisini kurtarmaya çaresi olmaz. Çünkü şeye uyuyacaksın. Hadiseye uyacaksın. Hadiseye uyarsan, hadiseler çeşit tecellileri olur. Bunun için bazı yerlerde bilerek, bilmeyerek çok kusurlar olur. Şimdi mesela bizim çok acılarımız var. İhramın nerede giyileceğini bilmez. Ne zaman çıkarılacağını onu da bilmez. Tıraş olmadan ihramdan çıkar. Tıraş efendim tavaf yapar, sahi yapmadan ihramdan çıkar. Çeşitli hadiseler vardır. Fakat bununla beraber bu günkü rahmet-i ilahiyye münasebetiyle hepsinin haccı makbuldür. Kusurlu kabahatle. Kimisine oruç tavsiye olunur. Kimisine kurban tavsiye olunur. Kimsenin sadaka tavsiye olunur. Bunlarla beraber bizim secde-i seyirdeki namazın eksikliklerini tamamladığımız gibi bunları da haçlar tamam olur. Cemaatle namazı da böyledir. Ama ben bilginim, alimim, hiç eksiklik yapmam. Yapmam. Ama cemaatin içerisinde bulunmak yine vaciptir. Sünnettir ama vacip kuvvetindedir yani. Bunun için cemaatleri ihmal etmemeli. Namazlarımız ne kadar kusurlu olsa da cemaatle olduğu için kusurlar mahfuzdur. Hatta cemaat büyük olursa secde-i seyir yapmaya da lüzum kalmaz. Secde-i seyir de mahfuzdur. Yaptık bir eksiklik namazda. Secde-i seyir yapmak lazım ama cemaatlaşmış dışarıya. Şimdi bunu ben secde-i seyir kapatırken o dışarıdaki cemaat anlayamayacak. Kimisi ayağa kalkacak, kimisi aşağı inecek. Onun için Allah'a bırak demişler. Allah kabul eder demişler. Onun için cemaatle kılmanın çaresine bakmak iyidir. Sonra fazilet de fazla. لَقَدْ قَرَأْتُهَا يَعْنِ سُورَةَ الرَّحْمَانِ عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ Şimdi bazı insanlar tuhaf, cinni inkar ederler. Ya cin, görünmeyen bir şey, böyle şey mi olur derler. Ama elhamdülillah biz Müslümanız, biz demeyiz öyle şey ama diyenlere karşı bak, ne güzel bir açık bir şeydir. Ben diyor Cenab-ı Peygamber, سُورَةُ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ عَلَى الْقُرَانِ فَبَئِيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ olan sure, bu sureyi Leyletel cin denilen gecede cinlilere okudum. Sureyi okudum. Er-Rahman el-Kur'an diyerek okudum aşağıya doğru. Fekânû ehsene merdûden. Bu cinliler bu benim okuduklarımı en güzel şekilde bana reddediyorlardı. En güzel şekilde. Yani kabul ediyorlardı. Sizden daha iyi bir şekilde yani. Cinlilerdeki istidat bizden daha kuvvetli. Demek ki sizden daha güzel olaraktan reddediyorlar. Küntü كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِئَيِّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ne zaman ki ben فَبِئَيِّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ geliyorum, bunu tekrarlıyorum. Diyorlar ki kalu. Bu cinler diyor ki وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمْكَ رَبَّنَا يُكَذْ Ya Rab, senin nimetlerinden hiçbir nimet yoktur ki biz onu tekzip edelim. Hepsine inandık, imandık. فَلَكَ الْحَمْدِ Sana hamd olsun diyerekten bunu Tirmizi Hazretleri Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bunun için cinni denilen bir mahluk bugün başımızın içerisinde milyarlarca zerrelerin olduğunu şeyler erbapları söylüyor. Kafanın ufacık bir tasının içerisinde milyonlarca zerre parçaları vücudun idaresi için Cenab-ı Hak bunları oraya koymuş. Her birisi gözümüze, kulağımıza, bütün vücudumuza vazifelerimizin yapılmasına bunlar sebep oluyor. Hangi tarafta eksiklik olur? Gözü görmez. Oradan bir eksiklik vardır. Kolu tutmaz, eksiklik vardır. Hep beyin merkezinden olan eksikliklerdendir. Şimdi iman Allah-u Teala'nın ne geldiyse, peygamber ne bildirdiyse topuna imandır. Şu kısmına iman edeyim de bu kısmına aklım ermiyor. Öyle iman olmaz. Peygamber ne bildirdi? Kur'an ne bildiriyor? Âmentübillah ve bimâ câe minillah. Allah'ımın ve Allah'ım tarafından gönderilen kitabının içerisinde neler varsa hepsine toptan inandım. Bazısına inanayım, bazısına inanayım olmaz. Bunun için cinliği biz her ne kadar görmüyorsak da, göremiyorsak da onların mevcudiyetine inanırız. Bunlar da şimdi burada Efendimizin nakdindeki şeyden anlaşılana kadar bunların bir kısmı mümindir. İman etmişler, bu iman edenler gibi. Bir kısmı ise iman etmemişlerdir. İşte nasıl biz bugün dövüşüyoruz insanlar, bunlar da bugün dövüş halindedirler birbirleriyle. Ve bazen de bu düşmanlarının oklarına rast gelerek de bizlerden de ölenler olur. Taun denilen illetin sebeplerinden birisi de onların attığı manevi bizim görmediğimiz okların isabetinden ileri gelir. Onların isabetine uğramamak için de Cenab-ı Peygamber'in dualarına ihtiyacımız var. Ayet-el Kürsi okursun, Amin-i Resulü okursun, Elham'ı okursun, Kur'an'dan bildiğin kul özleri okursun. Bu sırada o bir kal'a olursun, kal'anın içerisine girersin. Mesela Esma-i Hüsna'yı her sabah okuruz. Esma-i Hüsna bir kal'adır vücudumuza. Görünür önümüzde bir şey. Fakat o kal'a bizi muhafaza eder düşmanlardan gelecek oklardan. Şimdi şunu da dinleyelim. لَكَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهِ وَكَرَّمَكَ وَكَرَّمَكِ وَعَظَّمَكِ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ هُرْمَةً مِنْكِ يَعْنِ الْكَعْبَ Tabarani fil Avtad an İbn Ömer'den. Bu duadır baş tarafı. Bunu Kabe-i Muazzama'ya girerken hacılar hep okur. Kendisi bilmezse delilleri okur. لَكَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهِ Ey Kabe! Sana Allah büyük bir şeref verdi. Büyük bir şeref. Bak dünyanın dört bir ucundan Müslümanlar kopup geliyor. Paralarından parasız, yorularlaktan birçok zahmetlerinden geliyor. Seni görmek için. Sen bir beysin, bir ersin sen. Allah değilsin. Allah'ın evi sana izafet edilmiş. Allah eve de ihtiyacı yoktur. Allah'ın evi ihtiyacı yoktur. Fakat bir izafet teşrifiye diyorlar. Şerefinden dolayı. Seni Allah şereflendirdi. Bu şerefi benim beytim diyerekten şeref verdi sana. Ne güzel nimete masarsın. Ve kerreme ki seni mükerrem, tekrim ediyor. Hürmet gösteriyor herkes. Saygı gösteriyor. Ne kadar acayiptir ya. Taştan yapılmış bir dünyadır. Fakat şöyle elini bir cımbız alsan da sen de şöyle bir taşını koparma uğraşsan da Allah dersin. Allah'ın beytini mi yıkmaya kastediyorsun bir adam. Ne kadar cahilane bir hareket. Ödü kapar insanın kimse yapamaz bu işi. Ya Allah'ın kuluna neler yapar bu insanlar? Oradaki bir binaya ufacık bir zarardan korkar da Allah'ın ekrem-i mahlukatı olan insana envai çeşit zararları yapmaya çekilmez. Bak ve azzameki seni tazım da edildin. Çok büyük bir hürmetlisin. Ama ey Kabe, ey bil vel müminü, mümin Allah'ı tasdik etmiş kamil bir mümin azamı hürmeten mink senden daha büyük hürmete layık ve şayestidir. Sen tazime layıksın. Herkes geliyor şarttan karttan etrafın dönüyor. Tavaf ediyor sen de kabarıyorsun tabii koltukların. Oh bak bu kadar insan benim etrafım dönüyor diyerekten ama iyi bil ki bir müminin hürmeti şerefi, kerimi senden çok büyüktür. Onun için demek insanın kıymeti Kabe'nin ölçülmez. İnsanlar Kabe'yi hürmet ederken insana hürmetsizlik, saygısızlık yaparlarsa ne kadar acıdır ki. Onun için la'nallahu, la'adallahu nasıldı? Mü'mine lanet eden fekatlihi dedi. La'nül mü'mini fekatlihi. Mü'mine lanet onu öldürmek gibidir. Kabe'yi yıkmak neyse, Kabe'yi yıkmak neyse bir müminin laneti ondan ibarettir. Ama bugün insan o duruma gelmiş ki ne yazık. Birbirlerini kafese koymak için ne kadar iftira şeyleri varsa hepsini yapıyor, hiç çekinmiyor. Bunun günahında sebak atmıyor. Bu imansızlık alametidir. Nasıl olur? Biz Müslümanız elhamdülillah. Müslümanlık davasındayız da. Müslümanlık davasında olduğumuz halde bir imanlı insanı böyle yapmadığı şeyleri yapmış diyerekten teşhir etmek Müslümana hiç yakışır mı? Hatta ve hatta. Belki ki o adam o kabahatleri yapmış. Yapmış o kabahatleri. E şeriattir ya. Hangi, kim yapmıyor ki? Herkes neler yapıyor değil mi? Bu kabahatleri yapmış iken Müslümana düşen vazife onu ört bas edip teşhir etmemektir. Ört bas edip onu teşhir edip aleme rezil rüsva etmemek için elinden geleni yapacak. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri'nin şöyle bir şişi de var. Bir adamı görüyor meyhanede. Oturmuş içiyor herif. Bu da gördü o adamı meyhanede. Bunu tevil edecek diyor Müslümanın vazifesi. Diyecek ki bu adamın burada oturan şu adamda alacağı var. Bu alacağını almak için girmiştir diyeceksin. Böyle bir tevhille onu vebale sokmadan, kendine günaha girmeden çekil git oradan. Hüsnü zannet. Olur mu? Ama bunlar şimdi geçenki derste de geçiyordu ya. İnsana günah olarak yeter artar. Kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi külli ma yesra. Duyduklarına hemen naklediyor. Ya ört bir kere bu duyduğunu. Hakikaten olmuş mudur bu? Olmamış mıdır? Olmuş mesela. Olmuş. Ört. Nakil etme. Eğer o nakilde yalan varsa o yalancılığa da yükleniyorsun. Hem yalancı oluyorsun hem de kötülüklerin yayılmasına vesile oluyorsun. Çok büyük. Anlattın mı? Demek şimdi bunu da öğrendik ki Kabe o kadar büyüklüğüyle beraber hürmete şayan yine sıkın bu ona karşı bir hürmetlik değil de onun hürmeti dünyaca malum işte. Herkes onun aşkı. Her sene gittiğimiz halde yine gitmek istiyoruz. Bir kere gördük işte malum olan bir mahsus bir şey. Onun görmeklikte içimizde yine bir şey yanıyor ki sene gelse de bir daha gitsek diyerekten. Şimdi burada çok incelikler var kardeşim. Kabe'ye gitmekte tabii bir sefer var. Seferu tesahü. Seferde bir de sıhhat vardır. Gidersin, memleketin havasını değiştirirsin, orada kahvadan istifade edersin, suyunu değiştirirsin, oradaki sudan istifade edersin, insanlarını değiştirirsin, oradaki insanların görgülerinden, bilgilerinden istifade edersin, dillerinden istifade edersin, görgün artar, bilgin artar, sıhhatin artar. Oraya giden hacıların çoğu sıhhatla dönerler. Hasta olanlar da iyi olarak dönerler. Ama eceli gelen burada da ölüyor, burada da ölüyor. Eceli gelen gelecek başka. Onun için bu her sene isteriz girelim. Gitmeyi de Cenab-ı Hak cümlemize de nasip müyesser etsin. Bunda hayır vardır. Bazı insanlar der ki işte canım bir kere gitti yetmez mi? Senin neyine lazım? Sen ekmeğini yeme bak. Buraya gidene karışma. Allah-u Teala'nın menna'un lil hayr derler. Hayırlara men edici. Hayırları men edici. Avrupa'ya gidene de sen sesini çıkarıyor musun? Sen de kaç defa Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Gezmeye gidiyor. Bavullarını altınlarla şunlarla doldurup gidip geliyor. Sesini çıkarabiliyor musun? Sen bir kere git dedin gitme diye mi biliyor musun? Allah yoluna gidenlerinde hiç yerleşmez. Burada kalsın inşallah da artık. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfikat samadhanesine mahsur olan kullarından lezzin. Kabe'ye gitmekte de en büyük şey kazanç. Tabii bir kere gitmekte acemilik oluyor. 2, 3, 5 deyince her insan biraz ustalaşıyor. İdrak değişiyor, bir şeyler oluyor. Şimdi bu hayırlar dolayısıyla da insan memleketten geldiği vakitte etrafındaki insanlara faydası dokunmak bazından. Şimdi burada bakınız bu Kabe'den daha senin kıymetin yüksek dediği insan Kabe'ye herkes gitmeye nasip olmaz. Fakat Kabe gibi böyle Kabe'den daha kıymetli olan bir insanın bir memlekette bulunuşu ve onun insanların gidip de ziyaret edişi, duasını alışı büyük bir devlettir yani. İnsan Kabe'ye gider, Kabe'nin kendisini gördüğün gibi onun orada yetişen birçok insanlar da vardır. Aşıklar gelmiştir çok memleketlerden. Bu çok memleketlerden. Bu senin bir şeye hayranı var. Bir siyahi geldi. Siyahi. Şeyliymiş kendisi, Sudanlı. Bizim oturduğumuz yerde, bizim oturduğumuz bir muhit var burada. Oraya geldi. Hiç şeysi yok. Geldi şöyle omzuma yaslandı. Şöyle bir baktım. Ufak tefek bir adam. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Kef harik, kef harik. Bunu konuşuyor. Başka şey demiyorum. Dedik birkaç defa. Elindeki tesbihi çıkardı. Benim amcıma kudur. Pekala. Şimdi aldım ben bunu ona bir hediye verdim o zaman. Fakat bu adam istediğim için bütün gelinceye kadar gözüm o adamda kaldı. Bir daha görebilsem o adamı diyerekten. Sevişli bir adam. Hoşuma gitti. Ufacık ufacık. Neresin dedim. Sudanlıyım dedi. Ama nereden geldi beni buldu bilmiyorum artık. Orada bir gönlüme aktı onun muhabbeti yani. Muhabbeti aradım durdum. Bir de hala içimdedir sevinci şeysi. Onun yüzündeki sevinç sürür sevgi. Onun için hem burada Kâbetullah'ı ziyaret ederiz. Hem orayı Allah'ın ülkelerindeki kırklar, yediler, kutuplar, hepsi gelirler Arafat'a. Hepsi gelir. Bütün evliyalar Arafat'ta hazırdırlar. Onun için bunlar derler bir şeyler. Ya Rabbi bunların duasını bizimkini de kabul et dersen, o da kabul olur o arada. Onun için oraya gitmekten, çünkü 1 milyon, 2 milyon, 2 milyondan fazla 3 milyona yakın insan orada toplanmış. Hep el kaldırmışlar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyor. Bunu başka yerde olmaz ki bu. İnsanın yani taş olsa eriyeceği gelir, demir olsa eriyeceği gelir. Bu nimete, mazhariyet ne büyük devlettir. Allah cümlemizi tekrardan nasip etsin inşallah. Ve ama bunun altında da şunu söyleyelim ki, buraya giden Hacı Efendi mutlaka kastı Allah-u Teala'nın rızası olmalıdır. Yani Allah-u Teala kabul olunan hacılardan etsin ve razı olacağı amelleri hedef edinsin. Hedefi atacağı kurşun Hakk'ın rızasını olsun. Havayı atarsın boş olur. Boşuna gidersin. Kastın adımını atarken nereye gidiyorum hesapla. Konuşurken lafını hesapla. İş yaparken faizle, haramla iş yapacağına halalından yap ya. Halalından yap. İş toplanalım, paraları bir yere koyalım. Büyük işler yapalım. Ama müşterek olsun kazançlarımız. Senin sermayen yetmiyorsa faiz alacağına benim paramı da seninkine katalım. Seninki ötekini de katalım. Çoğalır paralar. Faize ihtiyacımız olmadan kendi paramızdan, ama hep benim olsun dersen olmaz tabii. Hep benim olsun dersen harama gidersin. Ama sen de hisseni alırsın, ben de hissemi alırım, o da hissesini alırsa mal gibi yaşarız. Kavga gürültü de olmaz o zaman. Çünkü bir kişi kazanınca diğerlerinin gözü kalıyor onda. Gözün kalmaması için hep iştirak ederiz, müşterek oluruz. Herkes hissesini alır, rahat rahat geçiniz. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mahsetsin. Allah yolunda, Allah rızası için ömrünü sarf eden kullardan eylesin. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين